cuando generaliza. نو مخ کے درس کی تاسو د نخبۃ الفکر دا ویلو چې فلانی فلانی فلانی پدې کی کتاب ولیکو او پدې کی خ کتاب چې کوم او اغا د ابن الصلاح کتابو د ابن الصلاح د کتاب غن تلخیصات بیا خلق لګلو اغا تذکرہ شی وخ پدې وی فسالنی بعض الاخوان ان الخص له المهمه من ذالک سآلہ یسألو مطالبہ کول غختل نسوالو کا زمانہ او غختل زمانہ بعض الاخوان اخوان دا اخ جمع دیخ اخ بنیادی طور چاہ دوئی الاخ المشارکو لآخرا فی الولادت دو کسان چکم دے پا ولادت کی شریکی دے یو ذات نا نیتا اخوت وی اخ تا اخو لی وی دے دی مصدر یو دے منبع یو دے الاخوان جمو اخ او اصل اسر المشارکو لآخرا فی الولادت دا بیا چی مونگا مشارک فی الدین مشارک فی الحرفہ امزولی ممزولی دیتا اخوائی نا پا دی بنیاد بانے وائیو چیزا مونگا و داغا پا میز کے سا قدر مشترک لیکن مونگا وائیو انما المومنون اخوا و دا اخوا پا سا بنیاد وائیو پا ایمان کے زمونگا اشتراک دا اللہ پا توحید کے منلو کے زمونگا اشتراک دے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا منلو کے زمونگا اشتراک دے پا داغ اشتراک پا بنیاد بانے مونگا یو بلتا رو رو خور وائیو ورنہ اصل کے رو رو خور آغی چ داغی ولادت دا یو تن نشن اصل دا لفظ جدا رے او دا استعارتن مونگا یو بلتا وائیو کرے چی مونگا وائیو چی مبذرین اخوان الشیاطین دی سمات لو دے استعارت سنگا چی شیطان فضول کارون خوکی لیکن دا خیر پدے کی پیسہ نہ لگئی تو دارنگ یہ کم سگئی چی فضول خرچ ہوئی ناگا پڑھو مخوا پیسے ہو لگئی لیکن جماعت کیا گا لس روپے تو ہفتے پچندہ کے اندر لگئی دا استعارہ پدی بنیاد ماندی فسالنی بعض الاخوان بعض دوستانو بعض رونو مانتا پوسو گو دا ماسا رکم کتاب دے اڈیر دکار کتاب دے الجواہر والدرر فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر دے حوالے ما معرفت علوم الحدیث کی لکھ لے گا کتاب خوار زیادہ رسی ناغا علی زی پہ جنہ دا سوا کندل مارا علی دیس کنے پہ جنہ زبیر علی زی کتاب آگا ہوں کوت نبیہ را رسید را نلتا ما پسیر را رسید نما زیادہ راگا لڑے رسل اچھ راگا ملاقات شنا دیر تلتا دم بخود شا لیکن الحمدللہ دا کتاب ما سره ما ته تا په دې کتاب حوالہ ورکړل دا مون نه ملایويږي مارا وا اس میدا والا کتاب بولې نشته بیا حیران ما ته چر دا څنګه چل بیا زاغو په جنم نو ما چر تا ما دې تا خبر خلک نه پېژنه ما ما ځان دې را پانه جوړه چې ما دې بار خلک و پېژنه بس زه خپل ربو پېژنه ما زما معافي وشي دا کافي ده زه دې را پانه نه بیا دې ډېر زل راغله زما مخ کې الله دې عزت وکي او الله دې وبخي هغه چې هغه چرته کې د امام بني فرهم الله بارے کې بالکل خل الله کولو کړ سړې پې نه سړې کا نا ما سه کوشش اوم کا چې دې صدا سه وکي هغه ایس نه دی ویلې تمام مخ بیا دا کتاب هغه ماته چې دا خو زه فوټو سټیټ کوم نه وایو چې دا به ورته حیران شه ماته ته خو مانه پېژنې ما چې ته زوړې لیزای زما یقین دا چې ته عالم او عالم دوکې نه کوي ما ته پته دا کتاب چرته نشته خو ما دې زه پته لګوم ما پہ خبر کې مغیر نه تپوس کنا غوي چې ما سره ذاتی نسخه شته ره خو چې تا نه پکار نه سوکرو لګا چې وره کوم ولا نا ته ما دا زما چې ټو اخلا ودي فلان کې لړ کتاب مو فوټو سټیټ کو تدرې جلد کتاب نه تر حافظ سخاوی کتاب ده حافظ سخاوی شاگرد ده ته حافظ ابن حجر دې کتابونو کې فائدہ را جدا تاسو ګورئ تاسو ته د استاد د شاگرد د همدرد ده تخپلو مرګرو یو بل سره د همدردۍ دی بتا ته عجیب عجیب سوزونه راشي دیچدا کتاب لکی سال علی بعض الاخوان ان الخص له بعض رونو معنی وختلا چې دا کتاب د ابن صلاح در پار اعظم ملخص کم دای خلاصو لګم دا سو ګدا سره دا پدې کې غنم لیکل دی حافظ سخاوی دا د لیکل دی د ابن حجر په استادانو باندې شاگردانو باندې کتابونو باندې دا غي خوبه سری خامه سری ډېر د کار شیز دی خدا سو ګورینا عمل زما یقین دی راو چې سریم نه ځکه زمون خلک خو بازار مشکات ګورا بیزاوی شریف ګورا مشکات شریف ګورا هدايه شریف ګورا ودا غټو علم دا غینه ګرځا پیرتا وی په دې وجه علم کې بڑوتری نه راځي دا د دې صفحات مسلسل دي دا دویم جل دی 677 صفحه دا کته دویم جل اون لګي 677 لګي نوم ټکی دا صفحات مسلسل دي د دې د کتابونو کې لګي 152 نمبر باندې 152 نمبر دا دا پیراگراف نمبر دی نخبۃ الفکر فی مصطلح اهل الاثر دا کتاب نوم لیکل کراسۃ فی مقاصد الانواع ایو کراسا کاپی دی وی کراسا کاپی ایکسرسائز بک کم چې ماشومانو سره یو کراسا را او پدې کې مقاصد د انواع دی مقاصد الانواع اصل کی کتاب دی د ابن صلاح دی کتاب المقاصد الانواع والمقاصد وزیات انواعن لم یذکرها پایمای د سنور انواع سیوا کړی دی په دی وی چې فحتوت علی اکثر مما تنوعن ابن حجر رحمه الله چې کله کار کو دا تقریبا 100 د پاسه انواع شو او دی وی چې فراغه من تالیفها فی سنه 12 و 800 812 هجری کې دا کتاب تکمیل تر رسیدل دی د استاد دی کتاب تاریخ لیکل دی دلی کی چې دله شرح هم لیکل نزهۃ النظر تاسو مخه دا غالبا د نزهۃ النظر پروت ده مدار ابن حجر خپل شرح اول جانا لیکل او ده هم دا شاګرد په وینا کړی دا چا چې ورته د دې کتاب ویلو یی چې شاه په وینا چې نخبۃ الفکر لیکل لري په داغه په وینا باندې نزهۃ النظر هم لیکل لري تاسو کو کان التمس منه تصنیفه صاحبه الشیخ شمس الدین الزرکشی دا د مرګره او د سبق شمس الدین زرکشی نو مله والد عبد الصمد کنجد عبد الصمد پلار ده یعنی د خپل مرګری دومره خیال ساتو چې مرګری ته مطالبه کړی دا چې ته زما د پاره یو کتاب ولیکا نو کتاب یې هم ولیکو او چې بیا کله هغه مرګری ویل چې مال دې کتاب شرح او کنه شرح ولم لیکل دا داسې برادرې پکار دي د یو بل په وینا باندې خلق کارونه کې دا یو ټاپک دا ملو شو چا کم کتابونه چې خلکو چا په فرمایش لیکلي په دې مستقل کتاب لیکلي په ډیر شي کتابونو کې تخلیقی ذهن چې ویل چا غنا دا تخلیقی کارونه دی بیا په دې پسې ګرځي چې کم کتاب چا چا په فرمایش لیکلي شه دا یو ځان لفن شه دا زرکشی دی زرکش دا په کپلو باندې چې کوم د زر دا کار کوي څو ورته وي تاسو په پښتو یا اردو کې ها ګلکاری نه کیږي ته ریخو مې خمو دا کار نه کوي کوم ټټا په ما په لګي پرې غاړو باندې کوي پرې لمنو باندې کوي نه پاسه لفظ دی خاص بدا زر کشي رخ بس زری ورته خدا زر کش دا ترکی لفظ دی زر کشي دا ترکی لفظ دی دای لطیفه دا پارا تا دا خبر کوم دا اعلام چه کم دے کنم اعلام دا دے مصنف دے زیرکلی استاد دوستان پر زرکلی ہوئے زرکلی دے زیرکلی دے زیر دے آدل تبروت دے زیرکلی نمائیو کلاس کے دے پی جی ڈی کلاس دا تصحیحات زکو محشا کردان تا کتاب نم خیدہ بسنگا خلے مصنف نم بسنگا دا ضروری دا نغا زموږ یو شاګرد نه و زمانہ ټیپ کول نه بیا واته بعض استادانو هغه اوریدل کنه استادانو کده مو ضرورت نه چي کینه موږ نزدګي کنه پدې کې هو کمې نشته غالبا زه د ډیرو شاګردانو درسونه اورم اره خوشاله کم پاره من اطمینان را درا دي چې الحمدلله شاګردان زموږه دمر مخ کې تللی دي اګه دا فائدو می چې زما علم کې به اضافه وشي او کاغذ سو کوتا ہی کی نو کله کله مون گپ کېغه ته اوم وایو چې دا څنګه اندره تبا خپل مزاج دغه زه پدې کې شرم نه محسوسوم زه کله کله سلمان درستم کینم اورم دې سوې دې کې هیڅ فرق نه ورځي دا زموږ د خلکو واسه یو عجیب تکبر دې چې شاګرد نه اوري او خپل زوی نه اوري چې زما زوی دې زما شاګرد دې زه اورم نو زه به اصلاح وکم او چې زه اصلاح نه کوم نو بل څوک به اوربوره خان نیو زما دا بندا نه وایس به جوړي تما ډیر ځله مرګ ورته ویل چې په زیر ری چې تاسو کیسټ اوره نو خدا چې ماته یو ټاپک راچوي په کامن روم کې په دا ټاپک باندې بحث کوم تاسو شاګردان کې کنه خیر ده خدا تلمز باندې خلکو ډېر مشکل ښکاری چې خزب هغه ته ډوګه ماتوم بیا قیاسونه کوي خلک زه یو کلاس فاکر روانم کلاس کې یو ډاکټر سه وایي چې زیرکشي زیرکلی پوازن زیرک زیرکلی پوازن معنی وی زیرک شي ما پټک پغو خان دل وای جه اوست زیرکلی دی اور دل دل دا باندې مور دل کوي حاضر کوي کې زیرک شي هغه خپل یو قیاس کړو مجتهدین غټو لګنه چې هغه زیرکلی دی دا و زیرک شي نو دا زیرک شي نه دی دا زر کشي دی کاش معنی راخل قلم کاش چې قلم سوک راخی نو دا خط خولی شي او چې قلم نراخ کی او دا خط نخولی گی یو کشی یو کشی جراسیم کش که جراسیم کش کش مسلم کش که مسلم کش مسلم کش کش او کش که دا فرق ده دیر ده که کش ہوئی گا نا دا تلفظات دا صحیح کول پکاری نیلوی رحم اللہ پا دیر دیر کوشش کرو راز دکوئے چې کم الفاظ مونگ صحیح کو دا آگے صحیح ویلو کوشش کرو دبار کې افدا دلته کې زرکشی دے خدا غ بدرالدین زرکشی نه چاچه برهان لیکلې دا جدا زرکشی شو نو دایدا غ په وینا باندې لیکلې تلخیص څه شه استیفاء المقاصد بکلام موجزن استیفاء المقاصد استیفاء المقاصد مقاصد را ګرول بکلام موجزن په مختصر کلام کې دې تسوی تلخیص تلخیص دیتا نه وی چې ته صرف الفاظ بدل کا تلخیص دیتا نه وی چې ته فهم کې نقصان پیدا کا فهم وو ما غي لیکن الفاظ بس ای مختصری ولی اصول لای چې خیر الکلام ما قل و دل ولم یمل انسان ملال کینا دومره اغماس پکیم نه چې دلالت نه وی دلالت مو کی لیکن الفاظ مختصر شي دیتا تلخیص ہوئی ان الخص له المهم من ذلك مهم بمانے اهم بعض دوستان و مات اویل جزا اغیتا بعض اهم مزامین دے ملخص کم فلخصته فی اوراق لطیفه نما دا غی تلخیص کو پیوسو اوراق کے لطیف یوسو گنے چنے لطیف اصل ما دا باریک سمیتها نخبۃ الفکر دا نخبه خودلتا مفعول واقع شیر ازی کمونگا نخبه تل فکر وایو نر خدا نخبه تل فکر دیخ یعنی دا نخبه اضافت شیر دی فکر دا لہذا دا مضاف چکم دے دا غید آخر بپیخی نخبه تل فکر دیخ خودلتا چی مونگا کم وایو سمائی توها دا غید پارا مفعول سشیر نخبه ناگر چی دا مضاف دے خودلتا مونگا وایو نخبه تل فکر نخبه نا چوڑ دو ایک او فکر څه دی بار بار غور او سوچ کول تزلا او دماغ او قوت لګول دی او سیز په انتها باندې دته فکر وای نما دل نوم کې خدا نخبه د فکر فی مصطلح اهل الاثر موږ ورته اصطلاح وایو دا زمونږ د اردو اصطلاح دا عرب دته مصطلح وای علم المصطلح مصطلح الحدیث تقطان کتاب چې تو ګوره اگر مصطلح الحدیث تے گئے تیسیر مصطلح الحدیث دے وجہ دا چھ دے دیرہ پارا دے اصطلاح لفظ دا انڈین اصطلاح دا غلط ہے نا دا ہر چھ اللہ مشاہتا فی الاصطلاح اصطلاح کے پابندے نہیں چھتا اصل لفظ دیرہ پارا دے مصطلح اہل الاثر آگا چاہتا ہوئی چھ آگا دا آثار اتباع گئی آثار زمون خیال لائی چھ گئے دا صحابہ کرام و اقوال ہوتا ہوئی نا دا اثر اطلاق متقدمین پا حدیث مانے گئے خواک آغا مرفوعی خواک آغا موقوفی کمرفو روایت او کموقوف روایت نو متقدمین هغه ته اثر وای اهل الاثر هغه چاته وای او اثری هغه چاته وای او خدای کیسه جوړ شو یو سره چار فلیدین کی نغزان ته اثری وای ایو سره چار فلیدین او قرات خلف الامام کی نغزان ته سلفی وای دا غلط اصطلاحات دا ہائی جیک کلی شوی دا اصطلاحات دا اصطلاحات دا مطلب نه ره دا نه ده مطلب کم چې اوس خلک اخلي اثری هغه چاته وي چې هغه آثار او پسیزی دي خو آثار د صحابه او پشمیر کې نراولي اثر کې دواړه داخلي خواک مرفوع ده او خواک موقوف ده بعض کتابونه دا هی چې دا هغه اکثر سات آثار باندې مبنی لکه مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبدالرزاق دا هغه اکثر بیشتر ایسا آثار دي دارنګه د موطا اکثر بیشتر آثار دي پتہ امام مالک علا ترتیب ابتکرتہ پیدا سے ترتیب چاہ ترتیب اخترعتہ بمارے ابتکرتہ ما داغے ابتکار کر دے ما داغے وضع کر دا اینا ترتیب زما خپل لے اخر ترتیب دے وسبیل انتہجتہ سبیل منے لار او انتہجتہ منے وضحتہ ما یو دا سے لار روانے کر دا چاہ داغے وضاحت میں کر دے مع ما زممت الیه من شوارد الفرائد یواز داغی تلخیص میں نہ دیکھ دا ابن صلاح دا کتاب بلکہ زممت الیه انزمام من پیوس کول بلکہ ما لگولی داغی سرا من شوارد الفرائد شوارد دا جمع دا شارد شارد آغی زناور تاوی چاگا دا انسان نیری کنو نافری تختی دلتا مراد آغا قواعد دی آغا ضوابط دی چاغا متقدمینو دیو عنوان لاندی ندی لکلی لکلی دی لیکن بیزائے بیزائے لکلی چونکہ آغا مستقل فرائدو فرائد دا فریدہ جمع رہے فریدہ آغا ملغلر دا چاگی سرا پاگی سیپ کے بلا ملغلر نہیں اگر را غٹوں میں قیمتیوں میں کھلے میں تو دے دانے کی چیز متقدمین و دا اقوال و تنقید گئی ناغا فرائدو لیکن شواردو فرائدو غمیو زی پا زی پراتو نو ما آغا خپل زی تراوستل مرفوع آئیں مرفوع لراوستل موقوف آئیں موقوف سر ذکر کرل مدرج آئیں مدرج کے ذکر کرل یعنی یو ترتیب ما ورکو دے یو قیدی لان دے غمارا وستل شواردو لیکن فرائدو زممت الیه من شوارد الفرائد اغا چنگ ونگ شوارد چنگ ونگ غمی چنگ ونگ ملغلر و زوائد الفوائد او اغا زیادتی فیدے یعنی دا متقدمین دا علم بیزتی نگو خواغا بیزای اپراتو دا مرے یا ملغلر چکلا منصور بھی گنا نصر و دا دم رخ کل نخ کاری خوکلے چیو بنی آدم یو تار راوالی و پیکی دا او پیی گا نا و دا غینا بیا نظم جوڑ شی نظم منی پیرلشے مریخ اور نثر منی خورے ورے مریخ و دا خورے ورے ری ما دا منظوم گلیخ یو زیادہ میرا اس تھی فرغیبا الی ثانیان دا ماغ سلی بیا دیخ حضر کشی آدھیں چراغیبا الی قرآن ہوتا سوئے لے کر وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَ مَرْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ دَرَغَبْ رَغْبَتْ پَسِ لَكِ چِعَنْ رَاشِنِ مُرَاد سَي مَخَلَوْتِ دلتا باقی سر آگل دے دلتا اللہ آگل دے دلتا یہ مانا جو دائی رَغِبَ إِلَيَّ اغا راغب شماتا سوال او کا زمانہ دوبارہ راغ مالا ترغیب راغ مالا ہاں صحیح مانا دا شوق کے رات لل صحیح داسی دا سے بعد الفاظ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل راحت سے لگے چھے الی راشی مراد حکم ورکول واحدنا الی ابراہیم منگا حکم کرو ابراہیم و اسماعیل لفظ غستل نا احد سے لگے الہ راغل دا قواعد ضوابط چدا حزدہ کی بیاکار سمی چدا سڑی یری بیاکار خرابی گا ای روی ما دا دا دو دو نه چار غوند زګه وس سر کې پاراز د کی دا زمون کشرانو سره کلکولیټر دی نه دا کلکولیټر خو نه خطا کیږي هو ته خطا کیږي ته دو پدې تین والی ته چار پدې ولې چې دبو کولې دغه چې باندې سی یو ځای او دیوی کلکولیټر نه خطا کیږي کلکولیټر نه خطا کیږي ته خطا کیږي حساب کتاب همیشه خپل دماغ باندې کوي دا دماغ حساب کتاب نه غلطيږي دا کلکولیټر حساب کتاب غلطيږي ما په دې شاګردانو سره ستونه وکړلې مې راځم کې ډېر غلط سره لیکو دا ټکینه هم په پن مې وکړه دینه صحیح وو ما ته دا ولې مې زموږ سره لوې خلکو په مونږه مهنت کړې طالب غلاس کې دا شی درکړې و دې کوه بس نو استادانو کوالټي سره وشه موږ به ما ذکر کې ودرولو درو بچو کې ایک دونا دونا دو دونا چار سب صفائی کولا مونږ ترګې ته سولو سولو 256 پورې نه وایې کا ترې و چټی نه ملایې دا پاره یو مونږ زبانی څه کولې دا مونږ زبانه کې د ډېړا و دې پاره یو او ډېړا و ډېړا و دا څه کوي نه دا د سبق دوران کې خر رګړه ورکول بګار دي ته دې نتیجه ډېر ضروري زمون خلک په پړای کې رګړه ورنه کې نورست بیا په خپلم خفای ریزلت خنو زی طالب المان نه پوي ولا نه پوي استاد خمغس کبای گئی نه تو دې سړی دا چلو کو چې رغه به لای ثانین هغه سړی څه چلو کو هغه دا وګړه هغه سړی سو کو شمس الدین زرکشی نمو مونږ وی د عبد الصمد پلار دی نو ماته دوباره ترغیب راک راغه مالا ماته ویل چې ان ازا علیها شرحن چیزا دی کتاب دا پاری وضاحتو لیکم یحل رموزها رموز دا رمز جمع دے رمز دوئی یو لطیف اشارہ دا فهم دا پار تشہ اشارہ مو آیا دا فهم دا پارا یو اشارہ لگتا تے یو سڑے پا قرآن مجید کی توا اولی کی توا تو پوشی چی وقف مطلق او چی میم اولی کی نتو پوشی چی وقف لازم جمع رمزن و هو تلطفو فی الاحوام افحام والاشارتو الى اصل الکلام اصل دا کلام ترے سے دلو دا پاچ کم اشارہ کی گی ناغی تا رمز ہوئی ایتو ای رمز چیزا حل کم داغی رموز و یفتح کنوزها او داغی کنوز کارش یعنی پایا کہ دن نہ چکے میں خزانہ پرترا چاگا زو واضح کم او یوزحو ما خفی علی المبتدع من ذالکا او اگا وضاحتو کی دا غسیز چپٹ پاتی دا مبتدی نہ پدے گی مبتدی اگا چاہتا ہوئی چاگا زمونگا استاس غندے دے فن کے نوے نوے تو کم سڑے چے نوے نوے فن زدگی ناغتا مبتدی ہوئی او کم سړی چې تاسو په مونږ کې ولاړی نه غته موخه ته دی وای او پښتانه ورته مخته دی وای ته کدی هم مخته شوی ها مخته دی مخته دی نه موخه ته دی مقتدا اسم مفعول زیغه ده او مقتدی اسم فاعل ده مقتدا ته چا چې څوک چې قائد غنل شي فاجبته الی سواله نو ما دا خبره قبول کړه ما اجابتو که داغه دا سوال یعنی اگه چه که مطالبه کلو لما پا غیه سو دا خو مرگرو کاری کتا تا یو مرگره دا یو کاروی نو کوشش کوا چه حت الوسا اگه پورا گیا خلکو سره خلک خیگڑا کئی چه خیگڑا ہوکی نو بیا با غیه ره هم کنا نیکی کر دریا میں ڈال نیکی چی دیو کلائی رکا ورنہ دنن دور دوستان شاگردان اکثر و بیشتر 99% خود غرض ریخ بیا وا خپې چې ګور پلان کی سره مې داسې کړې پلان کی سره مې داسې کړې مال څوک ته پوزو کې ورته هم نه هم خپا ولې زه هم نه کی کړم زه مې ډار مانه ارشي ما سره کړې ایر کې سخه ګړه چې دیو کړه نه ایر کا نو بیا وا کار سمېخ او چې ایر کړې نه ای بیا وا خټکې ای چې پلان کی سره مې دا چر کړې دا بدل لرا کو پلان کی سره مې دا کړې را محاوره باندې عمل وکړه قرآن مجید کی دی طرف ته اشاره ده کنه سورۃ الدار کې لا نورید منکم دا کښه مخه ده کې قبلای سه ماته جستا سه خیال ده موجوده شاگردانو مبارک امارت استا تجزیه صحیح ده چې ری دور شاگردان او دوستان حد درجه خود غرض الا ما شاء الله استثناء غانه فرض موجود حد درجه خود غرض دیر پارا خط طریقہ دارا چھ سڑے دے احسان کئی مونگ سڑے دیر خلق بدو کی خوزا آغا بد نو درم زانتا چھ دے فلان کی سرابم خنو کم اگر یہ وجہ دائی چھ مونگا نیکی کو ناغا دے دین دم وسی تر مفاد در پارک مونگ لا بدل اللہ را گی دا غیخ اب احسان چھ کم زہم کری ناغا الحمدللہ یہ روخ پا دے وجہ دے چاہ دا امید نہیں چھ سخیگل بوشی یا بس خ جواب رش کوی کنا اللہ دے وسر ہوگی او کوی نہ کنا میں وسر اللہ ہوگی زال لو ذہن دا سے جوڑول بغاری تک دادا اور زما عمر ستا ہمیں لگڑے ر نسبتن تجربہ میں شاید لگڑے رہی تو تجربہ زمون گدارا چے دے کے ڈیر کم کسان چے گم دے نا گا خپلوان پات کی دیش اکثر بیشتر بتائیر کی پن سمرگی راغلی دے مگری بارے کے تپو سو چے فلانے راضی نمائے چے کرے پیج نکلے ودم خوان نہ راغ یہ مخکر میں وقت خود ونیم کرا بدل دا سے وہ لکا چے زما دا کور فردی اس دا سرے چے ونیم کرا پس پی ایچ ڈی چے کلا کرے دا نو ما تے فون قدرے ہم نہ رکھے بدا سنگ چل رہے مار دے آواز ہے غنو دے نادر چے خلق دے دا خود غرضی دا نہیں بگار دا زان کنے دی پیدا کول بگار خو نیکی چے کہے نا پدے بنیاد مکوے چے ماتا بس آباد ریس آؤٹ پوٹ ملوش اس نہ ملائی ملاوے گی اللہ کے طرف میں ملاوے گی بس پاگے باندھے یقین ساتھ توکل پائے باندھے کرے اخبر ذمہ داری پورا کرے تمہارا خبر دا مطلب دے چکا سوک ار سمرا بد سلوک کئی نو کئی دے اگر پوشا دا اگر پوش منگا دا اخبر عمل اجر اللہ نوارو انشاءاللہ اشان بکی گی فعجب تو ہی لا سوالی ہی رجا لیندراج فی تلک المسالے کے اپا دے کے میں امید دے ہو چیزو ہم مندرج شم دا اللہ پنیز پاغے لارو کے پگم کے چدا محدثین وردلی مسالک دا مسلک جمع لے لارے تو محدثین چے پگم و لارو کی تلی دی جنت تا اللہ رسول دی نو زم دا غالم چے اللہ ما پا دا غلارو باندے روان کی زما مقصد صرف حصول جنت تے نکے دا خلق و رضا مندیا فبالغت فی شرحا فی لیزاہ والتوجیح نو ما کوشش کو مبالغہ میں اکڑا دا غی پا شرح کے دا غی پا ایزاہ و پا توجیح کے چے مختلف توجیحات ذکر کم ونبحت علی خبایا زوایاہا لین صاحب البیت ادرا بما فیہ وَنَبَّحْتُ وَمَا تَنْبِيهُ قَلَا عَلَى خَبَایَا پَاغِ پُٹُو سِزُنُو زَوَایَاهَا چَا دے پا گھٹنوں کے پٹ پراتو تا دے فن پا گھٹنوں کے دا قواعدو پا بنیادنوں کے چکم سزونا پٹ پٹ پراتو ناغما خکارکلل ولے صاحب البیت ادرا بمافیا دا کور سڑی تا پا دے چا پا دے کور کسی دی چونکہ دا زما فن مصطلو الحدیث پا دے وجہ دا دے چکم پٹ علم و نماغ خکارکل اس کم خرے کے چھے نشیخ کارا کولے داغی وجہ دارا چھے داغی فن نہ دے داغی کور نہ دے نما دا علم کارا پدے گا لکہ یو سڑے ماں تپو سکے جی بھائی ستا پدے کور کے فلان کے شیخ کم زے کرے مطور پر ہزارش نہ کتا تو پتہ نہیں لیکن ماں بھائی خیئے ہو زے کہ نما تا پتہ نہ تو دے مطلب دارے چھے دے فن چونکہ زوا قفیت لرم پدے وجہ داغے پا زوایا کے زوایا زاویتون جمع دے گا زاویہ وانے گھٹ تدی پا گھٹنوں کے چکم خبایاو پٹ سزونا پراتو نو نبحتو علیہا اگر ٹول ماہ کارکلل لئن صاحب البیت ادرا بما فیہ زکا چی دا کور مالک چکم دے اگر خب ہوئی گی پاگے سوچ پا دے کور کے پراتری زما جیب کسی دی دائرے نظر خبر ہیں تدنے خبر وظہر لی ان ایرادہو علا سورت البست الیق اور ما دا خبر اخکارشوا چھے دی سیز ان ایرادہو چھے بیانول دی سیز علا سورت البسطے پا تفصیل سرا الیق دا زیاد مناسب دی یعنی کم اختصار چھے امام ابن صلاح کلو ناغا مناسب نوخ لگا دا فن دا سرے چھے پدے خلق نپوئے گی زکا سا مناسب بستو تفصیل دے پکارو ودم جہا زمن توضیحہ اوفق دمج راغنڈول دماج اس کا تاویل ہی گنا اللف توہا تبنن ومان باردہ دا ہوتا سوائے جدا مولا سہلی رحم اللہ قول لے گنا داڑے مخکن روان دے سلکو درر کے مارے مراجی خولی جدا چھا قول لے کم دن راگل دا عرب قول لے مشہور او دا همیش د پاره پاغه زه کې ویلی شي چې سړی د باز خبره تفصیل بیان کی او غیر ضروری تفصیل اب اگی پر ایت دماغ جو ہے علف تو اتبنن علف د تبن خوکی علف معنی چارہ ڈالنا تبن معنی چارہ علف تو اتبنن ما سارویتا میں نے جانور کو چارہ ڈال دیا ومان باردا دام دا علف تو حالا نے داخل لگا تبنن ما ان باردا دا ہم دا تعلف لاند داخل لے نہ دیکھو تعلف نے کی اسکل کی یعنی خوراک د چاری کی او د ابو سے کی اسکل علفتها ماء وشربتها علفتها تبنا وشربتها ماء بارد دلتا شرب تو ہے حذف کر دے لہذا دا ادماج دے دے دماج پر ایک کرے جو سڑے پوئی گی دے تمونگا لفظ نشر مرتب موائف لف نشر مرتب لف نشر غیر مرتب لف نشر ستا ہوئی تا تی دھلی دا پوڑ گون کا مجھے تی گونڈے دا لف دے گا چھے تی گونڈے دا لف دے اچھے خورے دا نشر دے دا بکلا یو سگل سڑی دا سی یو سڑی چھے آگا با خم و حضبی نا بے گونڈی نا بے خط طریقی سر گون کی ایو با سوک پوالی نا با سدیگالی کی سدیگالی سدیگالی سدیگالی ایسے روان دے گا دا غیر مرتب دے لف نشر کلا مرتبی کلا غیر مرتبی قرآن مجید کی طرح سے آیتوں گو رہے کلا باغا یو قسم مضمون روان کلی نہ پائے کہ باغا ادماج کی سباد خبریں اپٹی گی ادباد و تفصیلات بشور ہوگی ادباد و تفصیلات چگی دابا کلا نف نشر سی مرتبی اور کلا بغیر مرتبی کلا بد آخر گاڑی شروع کی کلا بد مخی گاڑی شروع کی مستقل ٹاپک دیں اور مستقل عنوان دیں خدے تو وہی دمج لکاو کسیب من السوائے فی ظلمات و راد و برق دیکھے دماج دے ہم فسری ہو لکھے دے امام رازیم لکھے لے دے یہ بات ہے مولانا حسین علی نہیں لکھے لے مخکنو کتابوں نے گو رہتا تھا زیم علمی او کسیب من السوائے حالت دے خلق و پشان دے تیز باران والاو دے نبیہ قرآن فرمائی فی ظلمات و راد و برق نبیہ سے یہ اور بسے یجعلون اصحابهم فی اذانهم دی منڈی خپلے گوتے سوک منڈی قرآن خواہ ذکر نہ کرو تو دائے دماج دے یعنی سیاق سباق پا دے دلالت کی چی دے کسا خبرہ پٹکڑے شوئے دا نا خبرہ سدا او کسیب من السمائے دینا مخ کس آیت تے آل تبکار رہے ہیں مثلہم کا مثل اللذی استوقد نارا فلما آداہو ما حولہو ذہب اللہ بنورہم و ترکہم دیکھے دماج دیکھے میں دماج اگر سشے رہے مثلہم کا مثل اللذی استوقد نارا وعندہو رجال قائدون دادا رستو کلام پا دے جملہ باندے دلالت کے تو دیتا ہوئی ادماج تو دے ہوئی جزبا دمج کوم یعنی کل کل با لوٹکی ماتوم کل کل با دے اختصار نکارا مخلم خزمن توضیح ہا اوفق پزمن دا غید وضاحت کی دا زیاد موافق دا یعنی کل کل با دے ادماج نکارا خلم خو دا غیب وضاحت کی بس کمی نکو مخ تو ما داو قدل چی بائی زینو کے بزد ادماج نکار اخلم او بائی زینو کے بس تو تفصیل نکار اخلم فسلک تو حاد طریقتا القلیلت المسالک دو زروان شم پدے لار باندے القلیلت المسالک پا بعد نسخو کے دل دا سالک دے پا بعد نسخو کے مسالک دے تو دوارو مرجع یودخ مرجع یو ادا سره چې کوم مسالک وای دا ودا مسلک جمش مسلک لارې ده وای خدای اشاره دې طرف ته چې دا مسلک یې د اصول حدیث دا ډېر قلیل المسالک ده پرې باندې دا کینې دې پړاول د اصول حدیث دا ډېر قلیل دی نه کوي څوک او کسالک وای بیا خدای مسله نه جوړي مانا سوک تپوسو کی تس علم پڑھائے زیم زاغ علم پڑھاؤں چید آگے سوک خریدار نشتہ بازار کے یعنی مستعلق حدیث یسو بروان سادی د صحیح حدیث نس ضعیف نسادی خلق حدیث نے استدلال اول کی حکم ایرس تو معلوم ہے چدی صحیح نے کہ ضعیف ہم نے مال سو بھی دور دیم اول حدیث کو ربیا بورو ابو یہ ویڈیو چاراو لے گلا پے گئے سڑے لگیا رے نو میں حوال نہ دی کو خبیز ہون درے اگوی چگو تا ابو بکر صدیق خطبہ نیم گلے وایا پورا خطبہ وایا نہ پائے کہ حیاتیان قول ثابت نمائے جو اس دمرا کاما کل سڑے خلق نے بدھ جو کلے صحیح بخاری کے حدیث موجود تے چ سوے دادا ابو بکر خطبہ کی نشتا درو کوئی خلق بدا سے بدوان دا جو اگلی خلق نم بدوان جوڑے ایو لگیا نا اگوی چی تازو خدا وائے حدیث تے چالا حیاء الانبیاء و حیان فی غبور مسلم تمہیں حدیث خودے ہو سیم دے ادا خلق دو گئے لیکن ستازو خو اصول لاری چی پا عقیدہ کے با متواتر حدیث پگاری الانبیاء و حیان فی غبور مسلم اول خود سیم دے او کہ صحیح ثابت مشین خبر واحد دے استاد اصول مطابق تدین عقیدہ جوڑی دا سے لگیا رہی زورے جو کڑی دا فن دا دے خلق و سر اہمیت نہیں سر بس سب ہوئی نو یو بل پرنی یو شیع چارا لے گئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا دا مقدس و مقامات کی دعا قبلی گئے اما جر تک دغی کی لگی لی دی تحقیقی جائزہ کی چا دا دے تعلق دغا سرن دے اجتہاد سرن دا منسوسی دے کم زی دعا قبلی گئی کم زی خن قبلی گئی دا منسوسی چیز دے خبر خواہ کے دعا خن قبلی کہ سو کوئی دا بنس خواری تیرے جواب مالا چارا لے گلے جواب کے دا لی گلی دی چھ پا حدیث کے راضی چھ جابر رضی اللہ عنہ با مسجد الفتح تا تو اول تکے بے دعا کو لاغوی چھ زمان تجربہ چھ دعا پورا کی گیا ناگہ تمہاری جدا حدیث سیوم دے ناگہ یو کلک بانے امام علم کو مسند احمد حدیث دے او ضعیف دے حدیث تے مسند احمد دے او ضعیف دے پر ضعیف عقیدہ مائے اعتماد سنگ عقیدہ ثابت ہے دا فن خلق کو تباہ کر دے بس ہر سڑے دے فن چا سر اہمیت نہیں سر حدیث ہوئی بے شک لیکن دے کی بنیادی چیز دا غیر صحت و عدم صحت چدا انہوں نے بیا سا فیدہ نہیں سکتا تو دے وی دا لار چکم دا فسلک تو حاضح طریقہ القلیلت السالکے دے ہم دے سر مخ دے دے سالکین دیر کم دے القلیلت السالک پدے بانے روان خلق دیر کم دے چغی پدے روان شے دا ہوئے لیشے تو لیکن دا ہم یہ حقیقت ہے چھے دے فن ماہرین ہم کم دے دا ہوتا انسان قول لیتا ہوئے لیشے دا تعویل کو لیشے سنا جائز نہ دا غلط نہ خدا کا بغلط پدی بانشی چھے محدثین ہو دا قوائد ٹول لگئی دی حافظ ابن حجر خدا غینا ناقل لباس بلکہ زمانہ کے سوک تپوسی کی نظر ہوئے جدہ ابن حجر دے کتاب نا دا حافظ زہابی چکم کتاب دے الموقضہ یو پسل بہتر دے دا خو ار سڑے مطلب ہے جخپل کتاب تخوئی گا نا نو بار کے دا تعویل کے دیشی لیکن دا مقصد دانا دے فسلک تو حاضر طریقتا القلیلت السالکے پدی تاکم طریق چزمونگ دے دے پدی بنیاد بانے وئی دا مر گرے چلا کم طریقہ ما اختیار کرے دا تو صحیح دا ما طریقہ دا لارے پا مانا واغست پر طریقی پا مانا واغست بہت گنجائش تا بگی تو دے سالکین دیر کم دی فَأَقُولُ طَالِبًا مِّنَ اللَّهِ التَّوْفِيقِ فِي مَا هُنَالِكَ فَأَقُولُ نَزَوَيْمْ طَالِبًا مِّنَ اللَّهِ التَّوْفِيقِ لا وسیلہ شو طلب کون کے امداد اللہ نے توفیق اللہ نے مالا توفیق را کی توفیق دیتے ہوئی زدہ فن تر اخیر پورے او رسوم اللہ نے مالا طاقت را کی دے خبری تا فن تر اخیر پورے رسوم فی ما ہونا لکا التکی لکلی دی سی لکلی دی الخبرو عند علماء الفن مراد فن للحدیث دیر ابل کتاب نا کم چال دن شورو شعر رہے گا نا دیر آگا دن شورو گڑا دا با انشاءاللہ ابل درس کے وائے چھ خبر صدویخ دیر اقول قولی اللہ استغفر